आवाज आ रही है। हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविक्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुख शौनक भीष्म दाल्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदित दिव्य रूपं भुक्तिंच मुक्तिंच ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी। वागर्था विवसं प्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभुः निर्माय शेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलंकृतिस्त भगवान् वचान्ति मे। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य। विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य

करत न हो, कहो कौन मुलाई के रघुबीर गुसाई, कहो कौन मुलाई के रघुबीर गुसाई। कृपा सिंधु बंधु दीन के आरत हितकारी, कृपा सिंधु बंधु दीन के आरत हितकारी, प्रणत पाल बिरुदावली सुन जाने बिसारी, प्रणत पाल बिरुदावली सुन जाने बिसारी, कहो कौन मुहलाई के रघुवीर गुसाई, कहो कौन मुलाई के रघुवीर गुसाई, सेना धेना सुमिरी के पद प्रीति सुधारी, सुमेरी के पद प्रीति सुधारी, पाई सुसाहिब राम सो भर पेट बिगारी, पाई सुसाहिब राम सो भर पेट गरीब निवाज है मैं गही न गरीबी, गरीब निवाज है मैं नहीं गही न गरीबी, तुलसी प्रभु निज बनी परे सुखी, तुलसी प्रभु निज ओर से बनी परे सुखी, कहो कौन मुहलाई के रघुवीर गुसाई,